Dagen är släckt, mörkret har väckt stjärnor och kattor och slinkor fyllda av skarn, slödder och flarn, sova polishus och finkor. Barnet det skådar i drömmarnas brus hur en ängel med lyktor går runt våra hus. Och ensam i kvällen den sena jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Jag har sålt mina visor på nöjets estrader, och Gud må förlåta mig som liga rader. Ty jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Grämelsens son i gramofon sprattlar för Hans och för Greta. Chajas, ack ja, pajas, ack ja, gott kan det vara att veta. Giv mig nu bara ett rimord på sol, när jag redan har använt fiol och viol. Och ensam i kvällen den sena jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Jag har alls inget mer här i världen att vinna, och snart i min grop skola maskarna finna. Att jag är ganska mager om bena, tillika om armar.